zakryła twarz. Pomyślałem sobie, który to już raz. Ludzie urodzeni, aby czynić zło. Nie wiem, czy się wstydzisz, gdy oglądasz to. Co myślałeś, kiedy zobaczyłeś krew? Czyjej młode oczy budzą w tobie gniew? Czy widziałeś w kinie chociaż jeden film, w którym nikt nie ginie, nie zabija nikt? Nocą po ulicach chodzi ślepy strach. Czyja to jest wina, że zrobiłeś tak? W ciemnych kamienicach rozpaczliwy krzyk. Znowu ktoś zabija. Czy tak musi być? Co myślałeś, kiedy zobaczyłeś krew? Czyjej młode oczy budzą w tobie gniew? Czy widziałeś w kinie chociaż jeden film, w którym nikt nie ginie, nie zabija nikt? Co myślałeś, kiedy zobaczyłeś krew? Czyjej młode oczy budzą w tobie gniew? Czy widziałeś w kinie chociaż jeden film, w którym nikt nie ginie, nie zabija nikt? Jeden film, w którym nikt nie ginie, nie zabija nikt. Co myślałeś?